Els camins. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. Qualsevol persona que li agrada la música clàssica o fins i tot sense que li agrada especialment la música clàssica li haurà sonat la música que heu escoltat moltíssim i haurà dit, aquesta música la conec. Això pertany a les quatre estacions de Vivaldi, però això no són les quatre estacions de Vivaldi. Però sí és Vivaldi. Sí que és Vivaldi perquè Vivaldi, com tots els músics de l'època en la que ell va viure i altra gent, com per exemple Mozart o altres compositors, tenien moltíssima feina i moltes vegades se autocopiaven i de determinats fragments d'una obra concreta apareixien com a temes en altres obres. Doncs bé, aquest és el cas. Hem escoltat el primer dels talls d'un disc absolutament històric. Un disc que va marcar tota una època i que encara se continua venent de manera enorme. És un disc que la soprano, mezzo-soprano, més bé mezzo que soprano, però és les dues coses, Cecilia Bartoli, va gravar en 1999. Va ser tot un esdeveniment perquè era la primera vegada que de Vivaldi s'escoltava alguna cosa més que les quatre estacions famosíssimes, en tot cas el concert per a mandolina, i que moltes vegades els intèrprets de violí feien d'algunes de les seues peces per a violí, alguns dels seus concerts per a violí, un instrument que Vivaldi coneixia a la perfecció. Doncs bé, avui anem a parlar no tant de Vivaldi, sinó de la intèrpret, de Cecilia Bartoli. És una de les millors veus de tot el segle XX i el que portem de XXI, sense cap dubte. És una persona que, ja l'escoltareu, fa en la veu allò que vol. Va néixer el 4 de juny de 1966 en Roma, era una família musical absolutament, els dos pares seus eren músics professionals i sa mare era i és la seva mestra encara de cant, és una cantant professional, era una cantant professional, perquè per edat ja no exercís, però sí que és una persona que està darrere de la carrera de Cecília Bartoli. Una dona que, a més, no sols canta. Per cert, allò que acabo d'escoltar, per tant, igual que totes les peces del disc que aneu a escoltar, a una òpera de Vivaldi, perquè Vivaldi sí va escriure aproximadament unes 200 òperes, de les quals queda constància escrita, és a dir, se té la partitura d'aproximadament unes 90, i d'aquestes 90 alguna d'entre elles va ser treta a la llum per la nostra protagonista d'avui, Cecília Bartoli. Pertany en aquest cas a l'òpera Dorila in Tempe i es tracta del fragment que s'anomena De Laura al Sussurrar. Ha ha ha ha! De l'òpera Griselda heu escoltat Dopo un Norria da Porcella i Di due rai languir constante, les dues peces òbviament d'Antonio Vivaldi, un músic que, com sabeu, va estendre la seva influència per tot Europa al llarg del 1700 i finals del segle anterior, perquè a més la seva abundantíssima producció va facilitar la difusió de la seva obra. Però, com hem dit, avui anem a parlar sobretot de la intèrpret. També cal que parlem, encara que siga de passada, del conjunt que l'acompanya. Un grup que s'ha dedicat a la música dels segles XVI, XVII i XVIII i que és ni més ni menys que el Giardino Armonico, un grup format ja fa un grapat d'anys, més o menys uns quants anys abans de que se gravara aquest disc en la Bartoli, i que estava dirigit en aquell moment per un flautista de bec, Giovanni Antonini. Un embolcall preciós per a la preciosa veu de la Bartoli, que a més va tindre el reconeixement d'un Grammy, encara que això dels Grammys ja sabeu que té els seus més i menys. En aquest tipus de música sol tindre un cert valor. Abans he dit que el disc va ser tot una bomba en la seva època. Era la primera vegada, insistís, en que una artista de música clàssica treia un disc que no es dedicava a ser sols allò de la carpeteta i el disc dins i algunes notes en la part de darrere del disc, sinó que va traure un llibre disc d'aproximadament unes 60 pàgines cosa que va fer dubtar moltíssim a la seva gravadora, que era i continua sent Decca, perquè era per a ells com si fos una mena de suïcidi econòmic, que mai s'havia fet una cosa així, però el treball d'investigació que havia estat fent la Bartoli sobre la música de Vivaldi no volia que quedara tan sols en les seues mans i volia que es fera públic les notes de l'estudi que havia estat ella treballant. Doncs bé, allò va obrir un camí que després, per exemple, està seguint així al País Valencià, per exemple, la gent de la Capella de Ministrers o el català Jordi Savall, que solen acompanyar els seus discos amb autèntics totxos, diria jo, que són quasi tesis doctorals sobre les peces que estan en el disc que acompanya. Doncs bé, pionera en aquest tema va ser la Cecilia Bartoli, que, com hem comentat, no sols és cantant, sinó que també és una musicòloga, tasca a la qual s'està dedicant cada vegada amb més intensitat i, de fet, en l'any 2003 va fundar una mena de fundació, crec que és el com s'anomena, Fundació Cecilia Bartoli, que es dedica a investigar la música barroca, sobretot italiana, i tracta després de les músiques que van apareguent i reconstruint-se, fer els repertoris dels seus recitals, perquè la Bartoli cada cop canta menys òperes i es dedica més a fer recitals sobre les peces que va traient a la llum. Qual favillar, qual movimento interno, al favillar di noi magita l'alma, e ceda la mia tema al mio desire, il barco io mi disserro, Argillano, Argillano, è questo il frutto di vendetta e d'amore. Questo oggetto non sia più pena alle mie luci. O amore, anima tu il mio cuore, tal che in vendetta del tradito eroe possa animar mille guerrieri e mille. Banderò, banderò, banderò, sulla senna suprema sorrego, anima una battaglia vendetta, ogni cuore che vanti valor. Banderò, volerò, volerò, sulla senna suprema sorrego, volerò, volerò, volerò, vendetta, battaglia, vendetta, vendetta, creerò, anima una battaglia vendetta, vendetta, ogni cuore che vanti valor. Anima una battaglia vendetta, ogni cuore che vanti valor. Che mi serpi il seno, che mi vuol che mi serpi il seno, scaglia, scaglia pur la fatale sapienza, a finire il mio acerbo dolore. Che mi vuol che mi serpi il seno, scaglia pur la fatale sapienza, scaglia pur la fatale sapienza, a finire il mio acerbo dolore, a finire il mio acerbo dolore. Thank you. Suposo que si escolteu a una certa regularitat aquest programa m'haureu escoltat ja dir alguna vegada que per a mi el millor instrument que existeix és la veu humana. Cap instrument com aquest és capaç de tindre la capacitat d'expressar tots els registres espirituals, artístics, de sentiment, de tot allò que està darrere d'una partitura que la veu humana, que un artista que és capaç de sentir, d'interioritzar els sentiments que la lletra suggereix, o bé que la música, si no hi ha lletra, és capaç de fer tremolar en l'aire i que els escoltants siguin capaços de captar-ho. Evidentment estem en un cas extrem. La Cecilia Bartoli és una persona que a més en l'escenari és tremendament expansiva, molt expressiva. Quan fa una òpera la seva actuació és tan important com el seu cant. No és una persona que es dedica a fer els seus gorgoritos, per dir-ho així, els seus trinos més o menys bé, sinó que està expressant tot allò que l'autor va voler dir quan estava escrivint la música i el que el letrista havia posat en les lletres que estava cantant. Doncs bé, en aquest cas heu escoltat de l'òpera L'Orlando Finto Pazzo l'aria Qual Favelar Andero Bolero Gridero i de Ercole sul Termodonte Cefiretti che Sussurrate. Són dues peces més que donen una mida de la capacitat de transmetre sentiments de la Cecilia Bartoli, una persona que va debutar molt pronte, perquè de fet als 9 anys ja va fer un paper en l'òpera Tosca, el paper del xiquet pastor, en Roma, òbviament sota la capa dels seus pares, perquè el pare era del cor de l'òpera de Roma. I inicialment el seu repertori era un repertori de rossinià, encara que va també gravar coses de Gluck, i era Mozart també un dels seus autors favorits a l'hora de representar. Però la tasca que ha fet amb Vivaldi és una cosa absolutament prodigiosa, que ha posat a Vivaldi una altra vegada, diguem-ne, de moda en els escenaris de tot el món, perquè abans les òperes de Vivaldi pràcticament no existien, estaven dintre d'un calaix i cap ningú les escoltava. Així que gaudiu-ne com jo pense que estareu gaudint, igual que jo. pensiero re, e se volevo sei tedio me. Oh, my God. L'àlbum Vivaldi va redefinir l'estatut d'intèrpret de la Cecilia Bartoli. Per primera vegada ella feia exhibició conjunta del seu doble paper de musicòloga meticulosa i d'intèrpret apassionada de partitures que havien caigut en l'oblit o que s'havien senzillament despreciat. La qualitat i l'extensió de la seva veu, que com ja hem comentat és mezzo-soprano, però que és una mezzo-soprano un poc alta i per tant li permet també assolir papers de soprano, semblava que l'anava a destinar a cantar aquesta música, mentre que la intel·ligència de la seva interpretació i la seva intensitat emocional ens varen fer amar el barroc italià, no solament per les seves acrobàcies vocals, que són absolutament destacables, sinó també per els seus meravellosos moviments de veu, algun cop profunds però mesurats. Com hem dit, l'àlbum Vivaldi va crear unes noves referències en l'indústria del disc, perquè ja no ens conformàvem, almenys alguns, no ens conformaven amb el típic sobre la fundeta i el disc dins i s'ha acabat, sinó que volíem més, saber de la música que anàvem a escoltar, els perquès, els coms, els quants, tot això que interessa o que és interessant per a contextualitzar allò que anem a escoltar. I que en aquests moments jo crec que pràcticament la majoria d'intèrprets de músiques, diguem-ne, poc freqüents, per dir-ho així, pràcticament fan, i que en això creen també una major cultura musical. A part de que molt freqüentment hi han estrenes d'obres que, com hem dit abans, estaven absolutament oblidades i són autèntiques joies. Per cert, les peces que he volgut escoltar pertanyen a l'òpera La Fida Ninfa i eren Alma Opressa i Dite Oimme. Ogni dire è tua scoglia. I amb un ària de l'òpera L'Olimpiade, tra le folie siam navi a l'onde al genti, anem a deixar per avui a la Cecilia Bartoli, encara que ja vos dic que continuarem en el pròxim programa amb el nou àlbum que ha tret 20 anys després, que jo pense que és encara millor que este. M'agradaria de tota manera destacar novament el paper del Giardino Armonico en la seva interpretació matisadíssima de tota la música que ha embolcallat la veu de la Bartoli en unes àries que no estem acostumats a escoltar, perquè l'òpera que habitualment s'escolta és posterior i és d'una tradició musical que és prou diferent, en el que la sensibilitat segurament no entra tant, sinó que entra més les facultats, la espectacularitat de la interpretació, mentre que així en aquesta època allò que importava era la sensibilitat a l'hora d'expressar allò que estava cantant-se. Sabeu que esteu a Ràdio Clara, al 104.4 FM de València, on podeu escoltar el programa els dijous a les 4 de la vesprada i els dissabtes a les 11:30 de la nit, o bé per streaming en la web de Ràdio Clara, radioclara.org. Igualment es pot escoltar amb un cert retard habitualment en l'iVox de Ràdio Clara dedicat al programa i evidentment en la nostra web podcast caminsdelamusica.net, on com sempre posem el programa complet en format MP3 de qualitat màxima i se'l podeu descarregar i a més tindre alguns comentaris que ens suggereix la música que vos posa, així com enllaços a llocs que pense que són d'interès per a aquells que vulguin saber una miqueta més sobre la música que heu escoltat al programa. Així que, amigues, amics, bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa. Adéu.